Частка другая. Раздзел першы. Апейка багата ездзіў, ледзь не штодня даводзілася выпраўляцца ў тую ці іншую дарогу. Дарог большых было тры. Адна самая кароткая і самая добрая адразу ля райвыканкама глінянымі каляінамі крута лезла ярам угару. Тут апейка заўсёды ішоў побач старатайкай, іншы раз памагаючы каню. З гары шырока і далёка была відна зямля. Апейка з ахвотаю глядзеў, як ішлі, ішлі палі, дзе-нідзе перарэзаныя дарогамі, расквечаныя купкамі дрэў. За сіняватай смугою хораша мякка плылі таполі, купкі далёкіх садоў ды стрэх абрысы ўзлесся. Дарога была шырока і роўная, стары шлях з шумлівымі бярозамі і тэлефоннымі слупамі. Коні тут не толькі ішлі, а і беглі ахвотна, колы лёгка каціліся ў цвёрдых каляінах, дарога паволі ўсё паніжалася і паніжалася, пакуль не ўпіралася ў нешырокае балота, абапал рачулкі Тур'і, дзе раптам збочвала і ўжо бралася мастком ды крывою падковай грэблі. Адсюль балоты ўжо амаль не адпускалі шлях, ішлі ўвесь час поблізу, край іх добра абазначалі стрэхі і гумныя сады, сёлы тут ляпіліся к самым балотам, так што платы агародаў гнілі ў балоце. Ды і самі вуліцы, асабліва ў веснавое разводдзе ці асеннюю слату, падобна было, танулі ў балоце. Людзі тут адвеку шкадавалі кожны шматочак добрай зямлі. Час ад часу балоты нецярпліва падбіраліся да самага шляху, а то і перахоплівалі яго. Ад Тур'і, ад глінішчаў кожныя 1,5-2 кіламетры шлях узыходзіў на чорныя грэблі, тэлефонныя слубы ішлі цераз твань. Пад самы шлях падыходзіла балота і на мяжы раёна. Раён цягнуўся ўздоўж Прыпяці. На карце ў апейкавым кабінеце, якую намалявалі апейку ў школе, раён падобны быў на рыбіну, што ляжала ўздоўж ракі. Мяжа нібы знарок старалася не адыходзіць далёка ад берага, віляла найбольш усцяж яго. Паўз бераг з мястэчка ў процілеглыя бакі ішлі дзве другія большыя дарогі. Абедзве яны ішлі панізу, адна, прагрукатаўшы брукам галоўнай раённай вуліцы, адразу за апошнімі дамамі ўлазіла ў густы цёмны сасновы лес, які, абхапіўшы, сціснуўшы з двух бакоў, не выпускаў яе больш за 20 кіламетраў да самай чыгуначнай станцыі, якую таксама абцінаў лес. І гадзіну, і другую, едучы тут, бачыў апейка нейкі насцярожаны лес. Чуў, як важка ідуць у глыбокім пяску колы, як натужваюцца коні. Адсюль, калі збочваў улева лесам, пяскамі, цераз брады апейка выбіраўся на прырэчныя вёскі да Прыпяці. Управа ж дарога выводзіла яго ў новыя лясы, ў балоты, сярод якіх радкі хат з саламянымі ды гонтавымі стрэхамі, агароды, палі былі як астравы ў зялёным моры. Самая знаёмая была апейку тая дарога, што бегла з мястэчка ўніз паўз Прыпяці. Тут было ўсё асабліва вядомае. Кожны ручайчык, кожная лугавіна, кожны радок крывых каравых верб пры дарозе. Ад таго, што бачыў іх часта, а найбольш, мабыць, таму, што апаноўваў які-небудзь клопат, зазвычай нецярплівы, неспакойны, вочы нярэдка быццам і не бачылі ні верб тых, ні лугавін, быццам не было ў іх нічога асаблівага. Але здаралася і такое, найчасцей ціхімі залатымі днямі, калі сэрца раптам станавілася немаведама чаму надзіва кволае, чулае, што і вербы, і грэблі ішлі ўжо насустрач, знікалі як жывыя, як блізкія. Радасць, нейкая святочнасць, квола, нібы павуціна, трымцелі ўсярэдзіне, калі згадваў, як ехаў паз гэтыя самыя вербы цікаўным палахлівым звярочкам. Першы раз у вялікі свет у Юравічы, калі згадваў дробныя драбніцы, што зачаравалі, урэзаліся ў памяць на ўсё жыццё. Тужліва было, калі ўспаміналася, як гэтай вось грэбляю п'янага чмурэлага везлі на вайну, як гарланіў з братам Саўчыкам «Паследні нынешні дзянёчак», як бацька адварочваўся, жалліва шморгаў носам. Тут ціхі пастарэлы, здавалася, на 100 гадоў, ехаў праз 1,5 года ранены. Асцярожна трымаў на сене забінтаваную нагу. Побач у сені ехалі мірна мыліцы, пабліскавалі 2 чорнымі цыратовымі падушачкамі. Каля хаты ён знарок весела скокнуў з гэтымі мыліцамі, а матка раптам у голас на ўсё сяло. Увесь дзень то смех, то слёзы. Другі раз везлі раненага ўжо з Белапольскага фронту. Ногі цяпер хадзілі добра, але куля прашыла верх лёгкага і лапатку. Рука вісела як чужая. Дактары раілі малако, чыстае паветра і адпачынак. Чыстае паветра хапала ўдосталь, а малака не было. Адзіную кароўку абадралі і зжэрлі прагавітаю гайнёю паны ўланы. Не было як адпачываць. Дзе ты будзеш сядзець з ломкам, калі ўсе ў полі на лузе ў клопаце? Левая рука пачынала жыць быццам нанава, вучылася рабіць за правую. А потым з шынялём у нехалодныя дні накінутым на пашкі ездзіў сам на сельсавецкай каняцы ў воласць, спярша сакратара, потым старшыня сельсавета. Всё быццам сышлося к таму, каб кіраваць сельсаветам, і такая-сякая грамата, прывезеная з армейскай службы, і ранняя сталасць, набытая раненнямі ды вандраваннямі ваеннай пары, і нават калецтва. І праца была важная, патрэбная. І не толькі важная, а і небяспечная. Дасюль, калі ехаў тым балотам, дзе чорны зараснік лез з абодвух бакоў на грэбельку, чуў, як халадзее ў сярэдзіне. Трэба ж, ледзь не аддаў душу за нішто. От тут вылезла пачвара гэта, бандзюга гаркнула: «А ну, злазь!» Ён ад неспадзеўкі аж абамлеў, прыпыніў каня, заўважыў, яшчэ двое вылазяць. Гэта іх, мабуць, супакоіла, што паслухаўся стаў. Гэта і памагло яму. Як ён раптам адкуль узялося, здагадаўся, так спрытна і лоўка аперазаў пугай па вачах таго першага. І як тузануў каня, і як коні рвануў, і як здагадаўся ўпасці на воз. 3 разы бахнулі, не пацэлілі. Жыць яму, значыцца, доўга выпала. Добра, што і дарога хутка завярнула, схавала яго, памагла. Але ж як блізка была нябожчыца старая, каб трохі той свет пабачыў бы. Багата што напамінала дарога апейку. Напамінала, як ветраным кастрычніцкім днём ехаў у Гомель на курсы, як вяртаўся з курсаў летам з жаданым, сумленна заробленым дакументам пра тое, што ён настаўнік, як ездзіў у валасны цэнтр на партыйныя ды настаўніцкія нарады. Думкі тут кожны раз вялі сваёй сцежкай, то ў дзядзькаву хату, дзе ён адзін вёў 4 класы, у цёмнае лясное сяло, то ў другое такое ж сяло, дзе ён зноў жа быў у сельсавеце, то к таму ці другому знаёмаму той пары. Успаміны пра даўнія бралі апейку надчасцей, калі ён ехаў к роднай хаце. Калі ж вяртаўся, яго больш апаноўвала тое, што давялося пабачыць у сваёй хаце ў сяле. Было амаль заўсёды тужліва і неспакойна. Шкада было бацьку і матку, якія станавіліся ўжо зусім старымі. Матка яшчэ завіхалася, калі ён прыязджаў, бо і не чула стомы, а ў бацькі ўсё валілася з рук. Рука дрыжала, калі трымаў лыжку. Слабеў стары не гадамі, а тыднямі. Да трывогі пра бацьку нязменна прыпляталіся супярэчлівыя, блытаныя, жалем і злосцю думкі пра брата, пра Саўчыка. Тое яснае, шчырае, што калісьці жыло між іх, цяпер не толькі не лагодніла абодвых, а рабіла яшчэ больш нецярплівымі, непрымірымымі. Былі не тое, што чужыя, а горш за чужых. Апейка проста ненавідзеў брата, а брат ненавідзеў яго. Нянавісць гэту ён і вёз з сабой, вяртаючыся. Кляў дурную братаву прагнасць, злую зацятасць, што калечыла, паганіла чалавека, шкадаваў матку, якая разрывалася між абодвух. Бяда з братам вельмі трывожыла апейкава жыццё. Мала пра што думаў ён цяпер з такой тугою нярадасцю. Як-ніяк той, хто лез у дрыгву, быў брат. З тымі трыма дарогамі, якія столькі разоў беглі насустрач апейку, якія ён асабліва ведаў, была яшчэ адна, таксама важная, але не падобная ні на адну з трох. Яна пачыналася каля рачнога маяка на пясчаным беразе Прыпяці і вяла вакругу у гарбаты, то па-сяброўску ветлівы, то дзелавіта строгі мазыр. Працавіты белы чычэрын, мерна лапочучы па вадзе, штодня лез насуперак шырокай прыпяцкай плыні. З мая, калі сыходзіла разводдзе да позняй восені, з аднолькавай ахвотай нёс і на нарады, і на суровыя справаздачы. Зімой па аснежанай рацэ была самая роўная і самая зручная санная дарога. Сані дабягалі да акруговага горада весялей і спарней, як па беразе. Ад усіх трох галоўных дарог раёна збочвала мноства меншых дарог, дарожак, сцежак. У кожнай дарогі і дарожкі былі свой характар, свой нораў. Мала дзе ў свеце было столькі наравістых, ненадзейных дарог, як на гэтай зямлі. Толькі немногія з іх і нядоўга ціха ішлі полем ці лесам. Большасць, ледзь апейка з'язджаў са шляху ці байчэйшай дарогі, зразу ўлазіла ці ў мокрыя зараснікі, ці ў балотнае куп'ё. Выпаўзала, круцілася поле, млелі на сонцы палоскі звычайна беднай збажыны, нікчэмны колас, худзенькія, хваравітыя сцяблінкі. Поле ўсё свяцілася наскрозь, пясок ды пясок. Ішлі палоскі зацярушанай пылам бульбы, вецер прыносіў салодкі пах грэчкі. За вытаптаным выганам амаль заўсёды пры балоце апейку абступалі хаты новыя, пасівелыя ўжо ад дажджу ды ветру, скрыўленыя, абымшэлыя ад даўнасці, за шыбамі, за платамі сустракалі цікаўныя вочы. Чым далей ад вялікай дарогі, тым радзей бачылі тут чужога чалавека. У кожным сяле былі в апейкі цяпер знаёмыя прыяцелі. Калі не спяшаўся вельмі, нават кіруючыся далей, ён спыняў каня, завітваў хату. Да выпіўкі ён быў, усе ўжо ведалі, невялікі ахвотнік, ведалі, што, калі галодны быў, не таіўся, не аднекваўся для прыліку і не грэбаваў беднай якой грыбной ці шчаўлявай поліўкай. І ведалі, што любіў юравіцкі госць, як пачастунак, талковую цікавую гаворку. Ведалі і частавалі. Чаго-чаго, а гаворак у апейкавых паездках хапала заўсёды. То нібы пустыя са смешкамі, то сур'ёзныя. Яны апейку былі і радасцю, і абавязкам. Хто-хто, а ён ведаў, як далёка панясуць не вельмі багатыя на такія сустрэчы дзядзькі ды цёткі гаворкі гэтыя, як доўга будуць пераказваць, услухоўвацца, дашуквацца не толькі яўнага, а і тайнага сэнсу. Гаворкі цікавыя і карысныя былі самому апейку. Тут у гэтых людзей было мора навін, такіх патрэбных яго душы, якая хацела быць заўсёды з народам. Калі ён ехаў далей, побач часцяком ішло некалькі дзядзькоў, цётак, чародка цікаўных малых праводзілі. За крайнімі хатамі таратайка зноў кацілася пясчанымі каляінамі, разам з якімі ўбягала ў яшчэ адно балото. Абапал зноў мяняліся зараснікі шызаватых лазнякоў ды бліскучага алешніку, зноў ядавіта зелянела раска, цёпла, дурнотна пахла тванню. Трашчала галлё пад коламі, што дробна дрыжалі, курыўся пыл, руды, тарфяны. Адразу з боку грэбелькі млела дрыгва, зманліва зялёная з буйной травою. Ступі і не выберася, зацягне, засмокча навек. Доўга ішлі то купы зараснікаў, то высокая бурая трава, то раска з жабамі, то чорная асклізлая ламачча. Балота зялёная пагібель. Як згледзяць воку на цэлыя кіламетры да сіняй пасачкі кучаравага лесу. Час ад часу балота змяняў лес, таксама мокры, з балотнай травою з асклізлым ламаччам. У ім яшчэ вастрэй біў смурод гнілі, яшчэ на зольні лезла ў вочы, ў вушы камарэча, што кідалася цэлымі хмарамі. Балота, мокры лес, зноў балота, выспачкі, нават пясчаныя былі рэдка, сыходзілі ж вельмі скора. Іншы раз лес абступаў пануры, чорны, з такімі зараснікамі, што сонца не магло прабіць з такой густой навісцю ў гары, што не было відаць неба. Станавілася сярод белага дня цёмна, як увечары. Дарога была ўжо нібы не дарога, а пяшчэра. Колькі не бачыў такіх дарог, а чуў апейка, як нешта сціскаецца і чарнее, і ў яго душы, як бярэ нейкая маркота, нейкая трывога. Калі ехаў з ім выканкамаўскі вожчык Ігнат, апейка заўважаў, што і ў таго прападае звычайная дарожная санлівасць, у вачах паяўляецца неспакойны бляск, азіраецца мімаволі. Мала дзе даводзілася бачыць апейку такія агромністыя алешыны, бярозы, асіны, часам дубы, што ціснулі бедную дарогу, прымушалі яе вілляць і туды, і сюды, і то там, то тут. Каляіны прападалі ў лужынах, і вада ў іх была таксама чорная, як дзёгаць. І гадзіну, і другую ішлі, ціснулі з абодвух бакоў магутныя камлі, чорна звісалі галіны, здавалася, ніколі не будзе ўжо ні поля, ні сонца. Але нарэшце наперадзе між дрэў выбліскувала нешта вясёлае, а неўзабаве сляпілі вочы вольны прастор, радаснае неба, в облакі.